Thank you. posiał. Dobrym błądzi jakiś i Małgorzacie. Górą wiatr będzie miał, aż do jesieni. Gęsty dzień, wtedy las się rozsanieli, stary las zbyt czarny wybieli, śnieg jak młodej pan. Słodki dom z piernika, ukryty w lesie swym, w starych dziuplach magnifika, dla żółtych dziobów stół. Duży Jaś i Małgosia mają już prawdziwy dom, w którym nocą śnią sny podróżnika. Dziadek, dzielny człowiek, gdy sprzedał dom i został sam, szkatułę miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Szkatułę miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Poza przeszłym roku szłaś ulicą z kondal, ja i ty. I mój niepokój. Idąc chwilę obok siebie, czytaliśmy spojrzeniami ja. Między wierszami. Czy ciepło miałaś niesłychane. Gdy się w moje myśli skradasz ty. I ta balada rankiem w poza przeszłym roku szłaś ulicą z kowaliami ty. I mój niepokój. Jak słychać ten koncert, to jedna sprawa, ale jak go widać, ja wiem, że w radiu takich rzeczy się nie powinno opowiadać, ale dobrze Państwo się orientują, że do płyty kompaktowej dołączona jest też płyta DVD. Zbigniew Wodecki na tym pamiętnym koncercie z Miczami w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. My wtedy szli w tamten dzień. proszę wybaczyć mi tych kilka dni. W tamten piękny dzień kochał ktoś panią, ktoś może ja. Musi być, lecz to tylko chcę, bardzo wyznać chcę, proszę wybaczyć mi błędy. Yeah.

ciągną się trawie. Czarną sługą asfaltu luźnią jest dnie. Ktoś wyjeżdża, by ktoś mógł powrócić. Gasną okna o zmierzchu. Odjechałaś tak daleko i właściwie nic wielkiego się nie stało, nic wielkiego prawie. Trochę bardziej zamyślony, może częściej niż potrzeba patrzę w oko, spać się kładę, skoro śpię, skoro śpiewam o jedną nutę, jakby ciszej, jakby siebie. I tylko siebie chciał usłyszeć w ciszy, która jest czekana. Najdrobniejszy głos i dźwięk z znam na pamięć, znam na odjechałaś tak daleko, że już dalej być nie może. Opustoszał nagle peron i ostatni pociąg odszedł. Odjechałaś tak daleko, że już dalej być nie może. Jeśli wrócisz, to mi powiesz, gdzie to jest. ...1976 Odyseja Kosmiczna, A Space Odyssey. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch, Orchestra and Choir, także Orkiestra Polskiego Radia. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Na początku czerwca, 7, 8, 9 czerwca w Krakowie, Wodecki Twist Festival. A od czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zambrowski. Ja już Państwu dziękuję za spotkanie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce w przyszłym tygodniu. Solía.